güzelim ürekten bağlayam sana. Eziyet eder mi seven sevene? Güzelim ürekten bağlayam sana. Eziyet eder mi seven sevene? Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşlar keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmerem. Ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşlar keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmerem. Ey sevgili canım, bu derdime inan. Seni görmeyen de fenadır halı, intizarda koyma kadın belalı. Seni görmeyen de fenadır halı, intizarda koyma kadın belalı. Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşlar keman. Bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilmerem. Ey sevgili canım, bu derdime inan. Yandırdın kalbimi yaman, ay kaşlar keman. Bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilmerem. Ey sevgili canım, bu derdime inan.